کتاب الحج دا کتاب دے په بیان د مسائل او د حج کې باب ما یباح للمحرم بحج او عمره باب دے په بیان دا کې چې روا دي محرم بالحج او عمره لرلوب شو دا غي جامو چول وما لا يباح اواغ چکم ور تروان دي وبيان تحريم الطيب عليه او بيان د حرام والي د خوشبويي په دي محرم باني ګور حج په فتح ذ ها سرا الحج دا مصدر دی او حج او حج دا دواړه د دینوم د پاسل کې حج وای قستا عمره پاسل کې د عمره معنا دا زیارت دومری مانا دا پاسل کی زیارت او شرعن حج سلوی زیارت دے دا مکان مخصوصا چیاغا بیت اللہ شریف دے په زمانی مخصوص کې چې هغه د حج میاشتې دي او په فعل مخصوص سره چې طواف دی سعی دی وقوف دی او حج ګوره په ډېرو فوایدو مشتمل دی الله ویلی یشهدو منافع لهم سوره حج کې وایي د پاره چې دا خلق خپل فائدو ته را حاضر شي علماء لیکلي حج څه ده دا حلول او راتلل دی به حضرت المعبود خپل معبود تا او دا ودري دل دی په میدان د سخا کې زکه د حرم میدان د رب کریم د سخا میدان دی او ګوره که یو سړی حج او عمره نه کوي نو نفس په دغه مقامات او مبارکو کې وجودم یو لوی شرف دی نو دا یو لو شیر دا د الله رب العزت د محبت زیونه دی شاول الله رحم الله فرمایي چې حج دی کی غنو مور دی یو خو تعظیم د بیت الله دی او د الله د کور تعظیم من شعائر الله دی او د شعائر الله تعظیم د الله تعظیم وی الله وی ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب چا چې د الله د دین د نخو قدر عزت کو نو دا د زړه د اخلاص او د تقوا نخه ده بل دارا جمع کی دل دی ملت اسلامیہ دی یوزے بل زین خلق راغلی چی یو بلو پی جنی دی یو بلن فائدہ والی او د شاعر تعظیمو کی ادی کی د مسلمانانو یو شان او شوکت تے ادا د جمع کی دو دے دے و اذ جعلن البیت مثابتا للناس مثابتا للناس معنا د جمع کیدو زید و امن او د امن بلداد دی کی موافقت دے د دین ابراهیمی او دین اسماعیلی د دین د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام سرا چی اغیط ملت حنیفی وی او اللہ وی ملت آبیکم ابراهیم نو دا پڑیر خبرو مشتمل لے دیکی دا حج عمری کم احکامات دی آدر تا مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی پدی کی اختلاف دے دا علماؤ چی حج کل فرش شوئے ہو نو مختلف اقوال علماؤ ذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ وی پزاد المعاد کی وی سی خبر دادا چی حج فرش شوئے دے پاغ آخر دن هم کال د هجرت کی او د دې د فرضیت دا آیات ده وللله علی الناس حج البیت او دا آیات نازل شوه د په عامل وفود کې په کم کال چې وفدونه راتلل ادا خیرنه نه هم کالو نو بس بیا د الله حبیب رستو کړه نه په نه هم کال فرش شو خپل سم کال حج کو او دا خبر لایق ده د هدی او د طریقې د نبی علیه السلام سره چې د الله یو حکم راغله نو یې پرستو کړه نه کوم علما چې وای چې پشپغم کال حج فرض وسو کوئی پوم وسو کوئی پاتم نو دای سره وای داسې دلیل نشته پدی بعض علماء د صحیح قول مطابق په نهم کال فرش شوه او نبی علیہ السلام د دې په ادا کې تاخير نه ده فرمایله وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا يسري سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تپوس کړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب چه سده چه اچوی بے محرم ناری ند جامونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلا تلبسو القمیسا قمیس بنا چوی ولل عمائم او نپٹکی ولل سراویلا تو نپرتو گنا ولل برانسا برانس غیتوی آغا کمیس او کوٹ تاوی چی سرم داغی نئی داغی دا کپڑی سر کی بندیام دیدی کمیس نئی ولل خفافا او نب موزی اچھوئی الا حدن مگر یو تن لائے جدن نعلین چی نمومی آغا سپلی او پیزار فلیلبس الخفین نوادی چوی موزی ولیقتواهما او کٹ دی کدا موزی اسفل من الکعبین لان دی دگیٹونا ولا تلبسو من الثیاب ما چوی د جامون شینس شی مسهو الزافران چی مسکڑی وی غیلر رنگ د زافرانو ولل ورس او ناغ جامی چی رنگ شوی پا ورس رنگ سرا دا خوشبیدار رنگو ندی دا خوشبیدار رنگو ندی نگر دا اغا محرمات ذکر کل وردی کیوی چی قمیس بنا چھئی از سمر سیزون چی دی قمیس او دی پرتک پا مانا کی رازی دا بنا چھئی دی که جنگی شو دا ټول شل دستانی شوی دا بنا چھئی نارینا پټکې بنا چي برانس بنا چي یعنی ارغه شي چې سر پټای ک ګندلې شوی دی غشي او ک غیر ګندلې شوی دی خوا بنا چي دارنګ موزي بنا چي خو کې او سړې سپلای او پیزار نمومي نو موزی دی دی گیتو نکتا اوشلی دادی دی نکتا اوشلی او گورا دا دا دا دا لباسی اولی پا دا حرام کو صرف یو لنگ دی یو سادر دی وای چې دې د زیب و زینت نه لری شي ا دې د عاجزۍ د غریبۍ په حال متصف شي بلدار چې د تار وحدار یادی کی چې ته محرم جامو کې کې دې شي د نه هر شوی و چې دې وای زه محرمم دې بنورم ذکر کای بل چې دې احرام نه دې ګور دې بد محظورات دې حرام نه ځان بچ کای بلدار چې دې مرګ را یاد کی چې دغه شان دو سر درونه چې زمړ شوم مانه بد کفن په شکل کتاب وای اوس میزان نه تاو کله بیا بیرانه بل سوکتا وای بلدار دې یو قسمه د ګندلو جامو نه بربند شو چې دې را یاد کی چې اوس خو میزان نه یو سادر او لنګ تاو کړي خو قبر نبز بربند سرتور خپیبل را پورته کیږم دارنګ خوشبوی په منا دا چې دې د دنیا د خوندونو زینتونو لری شي اپا دې حج کې د ټول فکر د اخرت شي ورا رسو یو حدیث کې راغلی دی لکه تاسو لاره روان دي وای څوک چې پیزار نمومي نو دې دې موزي واچي اول ته د گیټونه د کټکول حکم نه دی راغلی چې گیټونه د کټکی چې گیټای پکې سرګند شي نو د دې دوه احادیثو د وجنه د علماو اختلاف راغله امام احمد رحم الله دی طرف تلاړ دی او دا د عربو د علماو فتوا مده وای کی یو سړي سره پیزار میزارنی نو دې به موزی چي یو شلی به منا په د باندې داغي د گیټو نه کټکول واجب نه دی ویدغه حدیث مخ کیو چې کټ دی کی د گیټو نه پس خو اوس بنی زکه د غرستو حدیث چې راغله چې دې دې موزی واچي ک پیزار نمومي هغه کې د کټکول حکم نه دی راغله کرسو حدیث را روان دی ویدارو حدیث د دې مخ کې د پاره ناسخ شو بل دی وای چې دا موزی کټکې نو دا د مال ځای کول دي تا چې موزه واغستا او قیمتي شعر اتا پرې کا نو خو دې ځای کا چې سبا احرام کینی نو دا خو به ته غرزه نو دی کې اضاعت د مال راغې دا د امام احمد رحمه الله مسلک دی او د عربو د علماوم په دې فتوا دا د حدیث د وجنا امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی او جمهور علماء وی رحمهم الله تعالی چکه چا پیزار نموندو نو دیب موزی اچای خود گیټو نا کتب کټ کای. دایو چې کوم حدیث کې راغلی چې نبه کټ کای ناغم مطلق حدیث حمل دے پدی مقید بارے. بلتا سو ایداو ای جدی که خود مال زائی کی دل دی نو ایدا خبر سی ندا مال آغزے کی زائی کی گی چه داغی نمان راغلی دی تا خود شریعت ویلی فلیقتواعهما اسفل من الكعبین چ الله حکم کړي نو د مال ضایع کول پکې را نه لید د دا قطع د موجود گیټو نه کته حکم خداوندی دی او چې حکم راشي هغه کې اضاعت المال نه بلکې هغه بیا واجب وی. خو بیا دا د چې او سړی سره سپلای نی ادم موزی واچولې نو آیا په د فدیه شته کنا؟ لکه او سړی سر خو نه خړای او که د سر خړایل او ته محتاج شو نو دې خړای فدیه دی ورکی نو داسې کې او سړی سره سپلای په ایزار نشتا. دا د نارینه خبره زنانه خو پکې جرابي مچولې شي بوټان او موزي خو کې یو سړی سپلای نه مونږه او پادغه واچولې موزي نو په د فدیه شته کنه. امام مالک امام شافعی رحم الله وی چلا شی علیه سم پینشتا زکه کچره په د فدیه واجبې دی نو پیغمبر علیہ السلام بداغی بیان فرمائلے وے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی او نور علماء داغی شاگردان وی چی پد فدیشتا. او یو مسئلہ پا حدیث کی دام دا گورا کعب کعبین ستا وی نو جمہور علماء وی وی دینا دا دا پندائی نا کتا دوارا گیتای مراد دی چی پارخ پکی کعبین دی دا دا جمهور علماء کول لے. صرف امام محمد رحم اللہ وی دیده که دا کعبین نا مراد آغا کعب دے چی دا دی خپی پا دی منس کی کم دے پوئی گئی پا دا غی کنه ورد دا گتو نا چراوالی نو دته دا ډو کېره عام د دې گیټای پشان ده. نو جمهور علما دغه طرف ته لاړ دي چې دې دې کې د کعب نه دا مراد دي. دا صرف د امام محمد رحمه الله قول لے. امام محمد رحمه الله وی کعب نمراز سدی اغاڑو کے چد دی قدم پا منس کی راپور تا دے دا د امام محمد رحمه الله مسلک دے. ادا امام محمد ابن الحسن الشیبانی په لغت کې امام دی بعض فتاوم دا قول د دې امام محمد صاحب غوړه کړي علامه شامی وایي چې دا غاډو کې دي چې په منځ د قدم کې وي. او پاو دس کی بیا راوی چې وا ارجو لکم ال الکعبین و ایدغه دې کې په او دس کې ته مراد دغه په ارخ په کې دوه گیټې دي ها اگر په دې حدیث کې وای چې فال یقطواهما اسفل من الكعبين و دې کې تفصیل او تعین په حدیث کې نظر اغله چې کم کعب یادای او کعب دواړو ته وای په لغت کې کعب دواړو ته وای د خپې په منس کې دی ډوکی تم کعب وای ا د دواړو گیټو دی ډوکو تم کعب وای نو احتیاطاً دې دا سکړي احتیاطاً دای په دی باندې عمل کړی دی. نو دا مسله د لغات په اعتبار وا جمهور علما دغه وای امام محمد رحم الله دی طرف ته لاړ دی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عينا قال يحيى اخبرنا سفيان بن عينا عن الزهري عن سالم بن نبيه رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم تپوس کړه شوی او د نبی صلی الله علیه و آله و سلم انا ما یلبس المحرم سشد چې محرم می چې قال لا یلبس المحرم القمیص نا بچی محرم قمیص ولل عمام او نپټ کې ولل برنوس او نو برنوس دا کوټ لوي چې شرم پاغي کې پټوي ولا سراويل او نه پرتوګ داد ناري نو خبري ولا ثوب او نه غجامي مسه ورس ولا زف زعفران چې مسکړې وي ورس او زعفران خوشبو وي دا خزي او سړي دواړو ته شامل ني ولا الخفين او نه بموزي شي الا الله يجدنا لين مگر دا چين ممي پيزار فليقطعهما نكدي كدا دوار موزه حتى يكونا اسفل من الكعبين شيشي دوار حقت دگټونا. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ذي فرماینا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايل بس المحرم ثوبا من اكلي ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم چوا دي شي محرم ايل بس المحرم ثوبا جاما مسبوغا چرن کړي شوي په زعفران او په ورس باندې. وقال من لم يجد نعليني سوق جنمو مي پيزار فليلبس الخفين مزيد واچي وليقطعهما اسفل من الكعبين او پریدی کی لاند د گټونا. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه فرمایلی السراويل پرتوک دی واچای لم الله لم يجد لزار سوک چلنګ نمومی اوس بربند خوبه نکړی خو که پرتو کې واشولو او لنګ نمو مینارینه نو په د فدیه شته کنه. امام شافعی رحم الله وی فدیه پی نشتا. خو امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله وی کچری پرتوگی د پرتوک په شکل واچولو نو پد بدم رازی. پد باندې بدم رازی که چا پرتوک داسې واچولو چې پرتوګي د پرتوک په شکل وا نه شولو بلکې د لنګ په شان او تړلو دومره غټ پرتوګو یا کمیس نه لنګو والو نو بیا په د فدیه نشه د کمیس باندې ال فدیه راځي چې د کمیس په شکل واچې که چا غټ کمیس د صادر په شکل ځان باندې په سر کو یا یو دور غټ کمیس چې دا غې نه د لنګش په شکل کې جوړ کو نو بیا پس نشتا. نو ګور پرتګو کمیس په خپل شکل کې چول دا په احرام کې بندي کچاوا چولو نو د علماو فقهاو ائمه کرامو په فدیه کې اختلاف دی. السراویل لمن لم یجد الازاره خطبه نبی علیہ السلام ویو صحابی وی ما واردل وی پرتوگ دی واچای چی سوک نمو می لنگ والخفانی او موزی دی واچای لمن لم یجد النعلین چاچی پیزار نموندو یعنی المحرم قرد آد آغا علماء دلیل لی چی وی پیزار نشتا نو موزی واچا و خوکٹکے بینا پیغمبر علیہ السلام وی مخکې د کټکولو حکم کړو خو بیا د کټکولو حکم نه دی شوی. نو دا مطلق حدیث بغیر د کټکولو ځان د پاره دلیل جوړ کړي او دغه د عربو د علماو فتوا ده. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ها وبه قال حدثني ابو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شوبه ونمر بن دينار بهذا الاسناد سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب بعرفات شر الله ده حبيب نے اريد لي چه خطبه په عرفات کې وي فذكر هذا الحديث نو دا حديث ذکر کو. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عينا ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم ها وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان ها وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس بن جريج ها وبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل و ايوب كل هؤلاء نمر بن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات شي خطبه په عرفات کې غیر د شوبه نه یوازې. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين چاشن مندی پانی پیزار فلی البس خفین موزی دی واچي ومن لم يجد زارن فلی البس سراويل چاشن مند لنگ نو ادي چي پرتو او فدی پشتکن ناتا سو اوریدل. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخا قال حدثنا حمام قال حدثنا اطواون اطواب بن ابي رباح بن صفوان بن علاء بن منب منيتا يا علاء بن منيا عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم راغله يوسره النبي عليه السلام تا وهو بالجعرانه اذا الله بجعرانكو علیه پدغه سړی جبتن جبہ و کوټ و علیها خلوکن او پدی جببانی خلوکو اے یا پدی علیہ پدی سڑی بانی او جببدوانو بانی خوشبوئی وا خلوک خوشبوئی توائی پا فتحی دا خاص را دا یو قسم دی دا خوشبوئی نه چې د زعفرانو نه جوړی او قال اثر سفرتن نخوا د زیړ رنگ فقال كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي دا صحابي او رجل نبي عليه السلام ته وي ما ته څنګه حکم کې چې زو حکم په عمره کې اے کوټه ما چولې خوشبويم لګولې په حرام کې نه دي ادا الله د پیغمبر نه ته پوښت کې قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي د چې تاسو قرآن نازل کړې شو په نبی صاحب وحي فسو تیر به ثوب د الله حبيب پجامه کې پټ کړې شو ځکه د وحي به واجب کیفیت او وکانه علی علی رضی الله عنه دوی ير ودیت زدا خبر خو خوب انی ار النبی صلی الله علیه و الی وسلم چې بشک د چم چماو کته نبی رسول سلام وقد نزل عليه الوحي چې په دای وه نازلېږي قال فقال واذا تاغ صحابي ويسر كان تنظر تعالى دا خبره خوشاله چې تو ګوري نبي صلى الله عليه وسلم تا او پاغي باندې نازلول شي وحي فرفع عمر پورته عمر رضی الله عنه طرف صوبغه طرف د جامع نو صحابي وای فانا زورتو ماو کتی لیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا لہو غطویتون دا سی خرار کی دو وحی دے بد دو وجنا غطویت دیتا وی لکو دو سڑے سنگ خرلی گی ادا سی سالی رالی قال واحسبه قال گمان کم چوی کا غطویت البکر لکا زوان اوخ چه سنگ خرلیگی فلما سو کالا فلما سو ریانو ار کل جدا اللہ ده حبیبنا دغ حال رکنیشو قال وی فرمایل این السائلو ان العمر کمزے کی تپوس کو ان کے دو عمر بارکی اغسل عن کا اثر السفرا وینز دزان ندان خد زیر رنگ و خوشبوئی او قال اثر الخلوق اغا نخد دی خوشبوئی وخلانن کا جبتکا او باسد زان دی دا کوٹ وسنا فی عمرتکا او کا پخپلی عمری کی ما انت سوانیون فی حجک اغا چت کون کے پا حج کے نګور دی کی حرام د خوشمی په محرم کې ابتدا کې ولګولا او که دوامند او دغه مرزه چې علما ولیکلي احرام کې خوشبي لګول حرام او ناروا دي او کدی حرام نمخ کې چا لګولي اداغي خوشبي برقرار وي نو ویدا درست ده وایي کې دوه خبرې فقها کوي یو دا چې خوشبوئی د احرام پجامه کې ده او هغه د احرام نه پس برقرار ده نو ویدا مناسب نه دي اګه په بدن کې وی نو خیر ده کبي وی فرمایي چې ما بکتل هغه مشک په سر مبارک وی خطو د نبی عليه السلام کې او هغه محرمو اے دا احرام نمخ کی مشک لگولی اباد الاحرام داغی اثرات بی بی پستر گو قتل گردی دیکی دی صحابی پا عمرہ کی خوشبویم استعمال کری او جامیم ندن خو نبی علیہ السلام دا فیدیه سزی کرو نکو نو دی حدیث کې علماء لیکلي چې چا په هیرا داسې کارو کو یاد نه پوهید وجن او پوه شو نو واجب دي چې دې زرزر خوشبویم لره کی او دا جامیم لره کی. او ایک پا حیر او جہالت داکار چاوکو نو پا دا کفارم نشتا. ذکر گور دا صحابی داکار کڑے خود لپتا نوا. نو دا عرب دا علماء اسم فتوہ دادا. ادا دیر آسانا گنتی دے. اکثر زمو خلق دا سی خونه کئی چی لکونو روپای پا حج او پا عمره لگئی او کسدن دیکئی. و ایک پا حیر اپنا پوہی دا چانا یو کارو شو. نو ده بانه فیدیه نیشتا. دا حدیث دهی دلیل لی. امام مالک امام ابو حنیف رحم الله وی. اد امام احمد سیب نم یو روایت تی جن فیدیه پیشتا. دا کار خوی ده ناپویه ده و جنکڑه گناهگار نده. اپا هیر اکڑه گناهگار نده خو فیدیه با پیرازی ندا دا فقها و غاقوالو چی تغدلوی جامعه و باسنو معلومه دا شوه کچا کمیسا و پرتوگا چوله خاص کر کمیسا و دا بنین و کوٹ مسئله را او دل پتاو لگه ده چی بای دا خو جایز ندی نو بعد چی ویدی چی دا بشلی چی سر پکی پتنی چی وی دا غا قول صحیح نده بلکې دلته ولوی وی باسانو یستو کې خسر پټیږي کنه نو کداغه دوران کې سر پټ شو نو مستل دل جایز دی او زرزر دي شو کې احرام دی اوتړي ناری دا بیا پدې کې تفصیل له جدا جامع سمره وختینو پد به سمره فدیه را دی چې سمره دا غي تفصیل او جزئیات او تفصیل فقهاو په فتاو کې لیکل دي او ایته کواغه چې حج کې دي کول معلومه دا شو چې دي صحابي حج کړو د حج د مسلو نه خبر دي کې ګور یو مسله بل اندل ته رشوا دا چې خوشبوئی چې دا غي بوئی د احرام نه پس پاتې کیږي نو بعض فقها او دا منکړي امام مالک رحم الله حنافو کی محمد ابن الحسن الشیبانی امام ابو حنیفه امام شافعی رحم الله وی جنا د احرام نمخ کی کتا چادا سے خوشبوئی لگول چې اثرات بعد الاحرام باقی وی نو درستی اغه دلیل لسی په حدیث د عائشه بیبی رضی الله عنها باندې و ما خوشبوئی دار کو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل مبارک لاسو چې کله احرام تړلو کله احرام تړلو اکله وای کانی انظر الی و بی سل مسک تبوی ز ګورم پلک د مسک مشکوتا پک پرای د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه محرمو ندا سو خوشبوئی چې د احرام نمخ کې لګی دلی او بعد ال احرام یا مسرات باقی وی ندا حدیث دا غید جواز ذکر کړي دا داغید جواز ذکر کئی و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن اتوان صفوان ابن على نبيه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل راغله النبي صلى الله عليه وسلم توسنه وهو بالجارانه اپ جارانه کیو وانا اوز عند النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي عليه السلام سرم وعليه مقطعات يعني جبه پای باندې جبه وادي ته مقطعات زکه ایدام د ټکړو مکړو نه جوړي ا مقطعات ګندل شو جامو ته وي يعني جبه جبه وهو متزمخ بالخلوق او آغا کا کڑو پا خلوک خوشبوئی بانید. فقال اینی احرمتو ما احرام ترلے دو عمری وعلی هادا او دا جبم را بانید وانا متزم خون بالخلوک. از پا دی خوشبوئیم کا کڑیم. و نبی دی سلامی ما کنت سوانعن فی حجک. تاسکار کولو پاج کې قالان زیانی هذه الثياب اذا جامر للريكه واغسل عني هذا الخلوق ادا خوشبیم را نو وینزا و نبی اسلام ما كنت سوانن في حجك کم کار چې دی پاج کې کولو فصنعه في عمرتك اغه په عمرې کې مکا خو سره د اجتناب د محرماتنا سره د اجتناب د محرماتنا اې د حج او عمرې بعد احکامات یو شان دي لکه طواف سعی سرخ ریل تلبیه ویل دا ټول په کې شریک دي اوقوف او رمی او مبیت په منا او مزدلفه ادي حدیث کې دا غي ذکر نه راغله ادي حدیث کې دام دي چې قاضي او مفتی کله چې حکم دی او مسلې نه پیژنې نو دې دې جواب نه بنشي تر دې چې وی پیژنې ور پیغمبر اسلام د وحی په انتظار یو مسلې تپوس چاو نه درځي بس چپشه مال ناراضي کتاب بو ګور دا خبره د ایمان او تقوا ده او کنه تعالی نم درځي او غلط یې شوې نو دا د اخرت تباہی ده وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج ها وبه قال حدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال اخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرنا طاعون بن صفوان بن يعلى ابن اميه اخبره ان علا رضی اللہ عنہ کان یقول ودی چ فرمایل به عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تا لیت یرمان ارا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ ماو کته نبی علیہ السلام ہی نا ينزل علیہ کم وقت چ پدئی وہی نازل لشی فلما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانا چ کلو نبی علیہ السلام فجعرانا کی اپا نبی علیہ السلام ثوب انجام واقد ازویل بیهی علیہ سور پی جوڑ کڑشے و پاغی پاغوی ماہو ناسم من اصحابیهی ورسرس خلقو دمر گرونا اپا دوی کی عمر رضی اللہ نومو اذ جا رجلن ناغی و سڑے علیہ جبتنا و کوٹے چولے و جببا متزمحن بتویبن او ککڑو پا خوشبویئی فقال يا رسول الله ولي يا الله رسول كيف ترى في رجل تسرنگي ويني ديو سړي بارک احرام بي في عمره احرام تر د عمرې في جبته په جبکه بعد ما تدوم خبت وي من پس د دین جزان په خوشبو یې ککړکړې نه فنظر اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ساتن د الله حبیب ورته او ساتو قتل ثم سکتا او بیا چپ شو فجاءه الوحی وهی ورترا علی فاشار عمر بیده اشاره کړ او عمر رضی الله عنه پلا سره علی ابن امیہ رضی الله عنه تا تعال وراشا فجاء علی راغ علی رضی الله عنه فادخل راسو سر دن کو نبی رسول سلام محمر الوجه مخ مبارکی د وحی د وجه نسرو یا غت ساعتن او دا سی خرلی دو یو سات ثم سری عنه ابیات اللر کڑیشو دا حال فقال این اللذی سالنی انی نمرت یانفن سوشو اغا کسیمانی اوز دو عمری بارکی تپوس کڑیو فلتو مصر رجل سڑیو لٹولیشو فجی ابی راوستیشو دا اللہ پی غمبر تا نبی علیہ السلام ورته امتوی بلذی بیکا فقسلہ ثلاث مرات ارچ خوش بیا غد چی پتا دا نو دری پیری ووینزا دری پیری مقصد داو دا دی پل ریکولو کی مبالغاو کا او هر چې جوبه ده فنزعان ویباسا ابیا کوا ثم اصنع بیا کوا فی عمرتک پا عمری کی ما تصنع فی حجک آغا چتی کے پا حج کی حج کی دسکول ناغ پا دی عمر کی مکاب و ایدہ دلیل لے چه دا اعمال دا حج پی جندل دی نمخ کی اباد علماء دام لیکلی په زمانه د جاهلیت کې دای بجامې استي ځان به د خوشبوئی نه په احرام کې ساتلو چې حج کولو اپا عمره کې به لګا نرمي کولا او نبی رحمه السلام ورته حکم ورکو چې دواړه یو شی دي په احکاماتو د احرام کې حج او عمره یو شانتی ده په ممنوعاتو د احرام کې دواړه یو شانتی دي نو حج کې بدای جامع مامي لري کول یو ځان به خوشبینم ساتلو اپا عمره کې ودا سي تساهل او نرمي کولا نو دا ورته ویل شول چې دواړه یو شی دي او دا په اکثرو سيزونو اعمالو کې شریک دي اگر چې بعض اعمالو کې جدا جدا دي وبه قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن ابي رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت قيسا يحدث عن طائن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا يسرى راغل النبي صلى الله عليه وسلم وبالجهرانا اواف جهرانا كيو قد حل بالعمره او احرام تړلې او د عمرې او هو مسافر لحيته وراسه اد پر خوشبوئی رنگ کړیو ګیرا او سر پاریس خوشبوئی مګلیوا والیه جبتن او پد کوټمو نو ویل یاد الله رسول انی احرم تو به عمرتن ما احرام تړلې د عمرې وانک ما ترا از خدا سیب لکتا سو ګور کوټ می مچول او خوشبی می لګول فقال ان زی عنک الجبتا دا جبه خزان لری کا وغسل عنک السفرا او دا زیړ رنگ خوشبوئی دار د زعفران زان لر کو وینځا وا وما كنت سوانن في حجك او څنګه چې بتا کول په حج کې فسنعه في عمرتك هغه په عمره کې موکا وبه قال حدثني ساق بن منصور قرابا ابو علي عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا رباه بن ابي معروف قال سمعت عطوان قال اخبرني صفوان بن على نبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومغه در رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفاته رجل راغ ورته وسره عليه جبته نغبانه او کوټو بها اثر من خلوق اپاغه نخي ويد خوشبوئي د خلوقنا فقال يا رسول الله اني احرمت بعمره ما هو رام تړلې د عمره فكيف افعل ذنګ حکم فسکت عنه د الله حبیب تی چکلار شو فلم یرجی الیه ادله س جواب واپس نکو وکانا عمر یستره عمر رضی الله عنه چپټی کو د الله حبیب دا ورزل علیه الوحی کله شبرا نازل شو پای وحی یذلوه سوره به سوره پی جوړ کو نما عمر رضی الله عنه ته وی نیوحب زمین ساتم اذا انزل علیه الوحی شکل رانا دلوری شی په نبی سام وحی انو د خیل راسی ماو فی الصوب چیز وردن نکم دا خپل سر دا غوی سر پجاما کی چیز دا خپل حبیب حال و گورم چی وحی ها وقت کی سنگ حالوی فلما انزل علیه الوحیو کلش را نازلک رشو پا نبی سام وحی خمره عمرو بی الصوب پتکو اغیل رو مر رضی اللہ عنو پجامی فجیتو زرالم فادخلتو رأسی ماهو فی الثوب مامور سر سرور دنکو پجامکی فنظرتو الیه ماور توقتل فلما سوریانو ارکرچی تکلیف ارکرچی وحی حالت تل رکڑیشو قال اين السائل انفن للعمره سشوا غتپوس کون کې چې اوسې د عمره بارکه تپوس کو نو فقام اليه الرجل ورپور ته شود ته اوسړې فقال ان زين ک جبتك دغه راپور ته شودا سړې ودا جبل ریک وغسل اثر الخلوق الذي بك او لری کنخې د خوشبو یا چې پتا دی وفعل فی عمرتک کما كنت فاعلا فی حجک او کو په عمره کې هغه چې تا وکول په حج کې ندی کې د حج د مسائل او د ممنوعات او سجایز دی سنا جایز دی داغه ذکر مصنف رحمت الله علیه درته فرمایلو باب مواقیت الحج باب دې په بیان د مواقیت الحج کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مواقیت ذکر کړی دي ګوره د مدینی والو د فارز الحلیفہ دا ادا پټولو کې لری میقات د مکه مکرمه نا پټولو کې لری میقات سره د مدینی منورې د جدا 100 کیلومتره جوړیږي څه کم سلور سوا د شام والو د پار جحفه ده ادا د مصر والو د پارم ده او دي تمه يا عموي د یمن والو د پارا یلم لم دے ادیت علم لم موی او دا اصل کی او غرد د غرونو د تهامینا او د نجد والو د پارا قرن المنازل دے دا غی د پارا قرن المنازل دے نو دی که دا مواقی تو ذکر در لکی دا آغی مسائل ذکر کئی چه دی نا آپ لبسوک دا مواقی جمع دا میقات دا او میقات ستوئی یو مکرر محدود وقت خودی دی که استعارن دا مکان دا پار دے یعنی یو محدود مکان دیو جن علامہ جوہری وی چی میقات مانا و موضع الاحرام زید احرام چی او سڑے حج عمری لزی دے با احرام کم زی کی تڑی اگر اصل کې د خلق دری کسمو ندیدہ سڑے ازدکی نو دا حج مسئلی الازدکی یا یو تا آفاقی وی دویم تحلی وی او سلو دریم تا حرمی تا ظلمخ کی مان اکشا جوڑا کری وکنا یاد دادالا نګور دا مواقیت چې کوم ذکر کوي دا د هغه شاده پاره دي چې سو کافاقین دي بیا بدرل نقشه جوړه کوم یو کاغذ راړی راڼه ته بیا به ایلو خیته تاسو درې واړه به وګورئ تاله خاصم درځی کنه وردا کعبه شریفه شوا دینه غیر چا پیر غره دا حدود حرم کا مثال پتور دی کی چې سو ګسیږي دایتا دته حرمي وای سوال وای حرمي او لفظ د کوي حرمي او دی خلق ته اهل الحرم وای دینه بار ګور میقاتونه دی دا میقات ته دادې مثال په تور دادې او دادې د دې د دنه دنه ته حلوي د تاسو زمينه حل او دې کې چې څوک وسيږي د ته حلي وي او دې ته اهل الحلوي دې می قاتون نه بار چې څوک وسيږي ناغیت اهل الافاق وی اهل ال او دیت افاقی وی دا چی دی میکاتونو نسوک بار بار دی نو دا ارچا دا پار جدا جدا مسائل لی ایدی په لوګو رہی سوق چه د حرم باشنده ده یال تلاړو د حج پرزو کی دیره شو دیم د مکی والو نشو نو دی به د حج احرام د خپل زید حرم نه تړي د حج احرام به کوم ځای نه تړي او د عمرې د پاره به بارو زید حرم نه که تنعیم لوزی او کارزه لوزی خود مکی باشنده چه عمره کئی ده با زمین حل باروزی آغا دینا با ده عمره نیت کئی اصوک که مکه که اسی گی ده ویز عمره کم آبم زمین حل لوزی که چا ده زمین حرم ند عمره احرام مترلو او ادا ده عمره وکا نو پد بدم رازی هر چه اهل الحل دی او غیت حلیین وی نو دیبم د خپل خپل زین حج عمره لرازی بس خو چې کمزه کور دی هلته دی حرام اتړي او حج لرازی او عمره لرازی آفاقیین چې کوم اهل الافاق دی د پاره میقاتونه مکرر دي نو دغه اهل الافاق چې راضي او د حج او د عمرې نیت دي نو د میقات نه به احرام نه راتیریږي او کراتیر شل نو دم پر راضي او که واپس میقات تلاړو به حرام متړل نو دمبته ساقط شي که حج راځي کومره میقات نه به بلا احرام نه راځي بیا پدې کې د علماو اختلاف ته توجه مولا چې دا احرام د دې میقات نه تړل غوردي او کدلر نه تړل غوردي نو ګوره جواز خو په دواړو کې دی چې کوم میقات له ورور سیږي بسلته ایثار شي د ورکات نفلو کې او احرام تړي انیت د حج عمرو کی بعض علما او دی ته غور ویلی ځکه نبی کریم علیه السلام اے نبی کریم علیه السلام چې حج لراتلو نو د خپل کور نه احرام نه دی تړلې بلکې ذوالحلیفین نیت کړي نو باز اهل علم وایي چې اتباع پیغمبر علیه السلام پدې کې را چې دغه میقات نه احرام وتړي دې ته د عرب علما او محققینو ترجیح ورکړي او کوڅوک د کور نه تړي نو د باز صحابه کرامو ندام ثابت دي چې د لری لری نه احرامونه تړلي د لری لری نه د احرامونه تړلي دام یو مسئله ده پلاره ته په دوه میقاتونو تیریږي اه نو کدی یو میقات نه دی نو تړلو غبل له ځان ورور سوغینه تړي لکه مدینی والا کرازی نو کله ګلار اخو دی خو کینو جوحفه پلاره کرازی نو کله مدینی والا د ذوالحلیفین احرام نو تړلو جوحفینه تړي نو دام ورته درستی ادمی قات بارک یو بل مساله دا دا جمهور علما وای چې څوک د حج او د عمرې په نیت راځي نو د میقات نه به حرام تړي کده چا د حج او د عمرې نیت نشتا نو د باندې د احرام پابندی نشتا دا د دینور علما او مسلک د احناف دا وای چې نه هر سړی کده هر نیت شکري شو به احرام باندې راځي ریشقال راځي بازي ډریوران زی راځي طائف سرنيزي میقات ته او درځي سلور پیځه پیری ډریوران زی راځي ای بس کوي غریبانا دیو جنا دغه علماء په نس خو شکال لشي جوي شو کا جو مری راځي حرام بتړي ادا حناف او شکالو نو د احناف مرستنو علماو په دې فتوا ورکړي یو سړی مکی مکرمه ته سامان راړي درځي دودري پیری راړي او دې درځو دودري عمرې نشي کولای یو عمره باندې سور ټیم لګي نو دې بلا میقات راتلې چې د نبی کریم علیه السلام چې فتح مکی تراتلو اے نو جوړګه د حج او د عمرې نیت نو پیغمبر علیه السلام بے احرام راغلے پسر جنگی ٹوپائی ہوا او بے احرام راغلے دے نو دا دا مواقیت و اغا مسائلو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم میقات مکرر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینی والو د پارز الخلیفا او اهل شام والو د پار جوفا او د اهل نجد د پار قرن المنازل او د یمن والو د پار یلملم قال فهن لهن ویداد دوی د پار دی ولمن تعالیهن او سوک چرازی پا دی مواقی تو من غیر اہلهن بغیر دا اہل دی میقاتنونا ممن اراد الحج والعمر دا آغا چانا چه اراد لری دا حج و دا عمره فمن کان دون او سوک چی میقاتنونا دی پل دی زمین حلکی دی و وکذا فکذا کحتا اهل محل مکہ مکی والا یحلون منها دیب ده جحرام ده دی مکی مکرمین ثنی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا یحیی بن ایحا قال حدثنا اوحیب قال حدثنا عبداللہ بن طاووس عن ابیه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتل اہل المدینہ میقات مکرر کڑے مدینی والو د پار زل حلیفہ ولی اہل شام الجحفہ ولی اہل نجد قرن المنازل ولی اہل الیمنی لملم وقال هن لهم دا میقاتون د دوی د پار دی ولکل آتن و هر راتن کی دا پاراتا لیهن چرازی پا دی مواقیتو من غیرهن دا غیر میقاتن والونا من من اراد الحج والعمرہ خواغ چابان احرام لازم دی چی دا حج و دمری اراد نری اکدا اراد نوی ابل س تجارت او سورلی وڑی راڑی نو اغد پار بیا نشتا ومن کان دون ذالک سوک چوی د دین دی پل میقات ندن ندی فمن ہے سوان شاء نو د کم زین چې د سفر شروع کو د حج عمره غو نه ندی حرام متڑی فمن ہے سوان شاء ای ابتدا السفر کم زین چې د سفر ابتدا او کا حتا اهل مکه من مکه تر دې چې مکی والا ود مکی نه د حج حرام تړي و به قرات ثنا يه ابن يا قال قرات على مالك النافع ان ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه احرام بتړي مديني والد ذل حلیفنا او اهل شام د جحفي مقامنا اهل نجد قرن مقامنا قال عبد الله رضي الله عنه وي وبلغني ما تدا خبر رسيدي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلي ويهل اهل اليمن من يلملما دایبدل يلملم نه احرام ثني وبه قال حدثني هرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل اهل المدينه زيد احرام د مديني والو ذل حليفدا اے زید احلال او د احرام او تلبیر ا پورته کولو دوی و محل اهل الشام محیا او شام والو د پار محیا ادا د دوی د پار س شیر دوی د پار محیا مقام نه او دغه محیا اسد د جحفه د وینو او ما و محل اهل نجد قرن دایده پار قرن مقام نه قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما و زعمو د خیال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جره ولم اسمع ذلك من و امات دی اور د چې محل د اهل یمن یا لملم ده و به قال د سنا یحیی ابن یحیی او یحیی ابن ایوب قتیبه و ابن حجر قال يا اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كده الله رسول صلى الله عليه وسلم مديني والو تا ايهلوا من ذي الحليفه چه دي حرام تړي د ذن حليفينا او اهل شام د جحفينا او اهل نجد د قرنا واي عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبرت ما تخبر را کړي شوي انه قال چې الله حبيب فرمایلی او اهل اليمن من يلملم وبه قادسنا اسحاق بن ابراهيم قرابنا روح بن عباده قرادسنا ابن جريج قرابنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسال عن المحل قال سمعت ثم انتهى فقال اراه ويغمانكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني زهير بن حرب ابن ابي عمر قال ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زهري عن سالم بن نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذو الحليفه اي ذو الحليفين احرام تني ويهل اهل الشام من الجحفه جحفينا ويهل اهل نجد من قرن قرن منازلنا قال ابن عمر رضي الله عنه ذكر لي ولم اسمع وی ما تا ذکر شوی دی ما اوری دنی ندی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ویوحلو اہل الیمنی من یلم لما وبیہی قانات دسنا محمد بن حاتم وعبد بن حمید کلاہمان محمد بن بکر قال عبدن احبرنا محمد قرابرنا ابن جریج قرابرنا ابو الزبیر انہو سمع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما یسعلو تپوس کی دو شن المحل پا بارد زید حرام کی فقال سمیتو اصحابه گمان کوم رفعی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نبی علیہ السلام ترسونی فقال محل اہل المدینة من ذو الحلیفا والطریق الاخر والجحفا بل لارد جحفی دا گورا پوشی پا دی کچری مدینی والو ذو الحلیفین احرام نترللو ادا حجو دومری نیتین جحفین نیترنی ومحل اهل العراق من ذات عرق ومحل اهل نجد من قرن ومحل اهل اليمن من يلملم د پاکستان هندستان د دي خلق باشندگانو میقات يلملم ده سورتوي ادم موارد الچدا مخ کی تړل دي یا رسو دي نو کو سو کوئی رسو سپتم له لګي جیاس کی احتیاطاً دا سیچ پجیاس کے بیا غسلم نشکول احرامم نشی تڑلے نو باز خلقم احرام تڑلے نفل خو پسیٹم کی گی نفل پس کی گی نو علت جہاز عمل اعلانو کی وی نیما گینٹا پس یادرے پاو پس با مونگ پا میقات تیری گو ناغی کم احتیاطاً بتلگ مخ کے احرام تڑے ځکه کو ورتیر شنو مسله ده کی نو خلق د دی وجنا دی دینه نیتو کی چې بیا پته نه لګي شو کو د پروتي جیاس کېلته اعلانو کیا غریب ورو خبر نشي څوک پدا سي جبا کی کای چې غجب باندې شوک نه پويږي نو احتیاطاً د مخ کنا احرام تړلې ځکه ک بلا احرام میقات نو ورتیر شو اگر ک جامی تړلې دی خو جنیت ونه کو نه د محرم کی غسړه پنیت نو بیا با پا دی غریب بانی دم راشی نو احتیاطاً دا سی دی چی مخکی نسنے بس احرامو تڑی او خبر آبزل بازی علماء وی چی میقات نرسو کوئی نا چی لر نو تڑی نو غورا دزکا مشقت پا کڈیر شو ایدی پا لگو را دی احرام پا بنده یو دو گنٹی دری گنٹی مخکی شوی او ته په عبادت کې حساب شو د الله په مېلمستیا کې رااله په هر حال خبره د اهل علم په منس کې په دې اعتبار اختلافي ده چې افضل د میقات نه دی او کدل لري نه دی نو د باه صحابه د لري نه تړلې او د الله حبيب خپل د ذوالحلیفینا د الله حبيب میقات احرام تړلې عمرې له شتلوب د غزو اے عمرہ کیم د مدینی منورې نه احرام نه ده کړې اپا حج کیم د غزې نه کړې کو عمرہ او عمرې نه را واپس کو حدیبی نه ناغم د غزې نه او عمرۃ القضاء کول عام د دین وا ځکه نبی د اسلام سلور عمرې کړې یو دو عمرې د مدینی نه دی یو د حج سره و د دواړو یو ځای نیت کړې او یو د غشان عمره وا چې هغه قضاء را ګرځولا ادره ماغا مروا چی اغا لارو خپری نخو سپو شوی پا خبر بانی نو دادری وارا عمری ده ذوالحلیفی نشوی او یو عمری ده جعرانی نکڑی یو عمری ده کم زی نکڑی ده جعرانی نکڑی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين خاتم زمون په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدين او ته استادان او ته اصول او فروع او ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا رب کریم ټول امت مسلمه د بیمارو پریشانو تکالیفو نه په امن او امان وساته. إله العالمین زمونگ تیر شوی واڑا و لوی گناہونا معاف کے زمونگ تکسیرات و کمزوری داٹو لی معاف کے ظاہر باطن اخلاق سیرت و صورت اللہ زمونگ دا قرآن و سنت مطابق کے امونگ سر زمونگ دا آمال و دا اخلاق و معامل مکے دا خپل رحم کرم دا عفو معامل را سروکے. الله زمون خاتمه دا په ایمان کې او کلمه د شهادت مزنکدن کې په جبه جاری کې الله د قبر د عذاب نموسا ته پولیس شرات باندې تیرې دل رات آسان کې تل د میزان د نیکو زمونږ درنه کې امون به حساب وی کتاب په خپل رحم او کرم جنت توردن نکې. یا الہ العالمین سمر بیماران دی تورت شفائے کاملہ عاجل ور نصیب کی کا اسپتالونو کی پرات دیو کو کورونو کی اللہ تورت شفائے کاملہ عاجل ور نصیب کی لچا سمر پریشانی مصائب تکالیف دی تی پخپل رحم او کرم بانی لگی کی یا اللہ مونږ د دائمی عارضی بیمارونا ساتے او روغ صحتون استاد دین د خدمت د پاره راکه. الہ العالمین چا د دعا بارکی ویلی تی دینی دنیوی حاجتون تر سره کې او د چا امتحان دے الله امتحاناتو کې کامیاب کیا. الہ العالمین الله د دې مدرسې او د ټولو مدارسو ضرورت د غیب نه برابر کې سمر بنین او بنات په تمام دنیا کې په مدارس دینیو کې علم زده کوي ثورته علم نافع ور نصیب کې. رب کریم زموږ د ټولو په علمونو کې خیر او برکات واچي او دا علم او د قران او سنت خدمت زموږ د پاره حجت کې او موږ باندې الله وبال مجوړي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو په حفاظت کې اوساتي. چې امتحان دی دعا بارکی ویلی بچه دعا ورته غواړی یا الله دا حدیث اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.